shida e haya na mwenyewe. Maskini mfukara hautapandwa kwa yeyote. Usidharau mwenzio, mipango ya Mungu haijulikani. Kibao ugeuka na ukabaki kushanga. Heshimu mwenzio, kuna leo na kesho. Uliye juu kashuka, aliye chini akapanda. Nina kamchekelea na kumdharau mke mwenza, akidhani atabaki tasa mashani mwake mote. Lakini Mungu alikuwa ameweka siku yake hana, na wakati wake Mungu Samueli akazaliwa. Leo siku yako, leo kesho ni mwenzio. Ameweka kila mmoja siku yake. Na ikisha fika maduna wakupinga. Anainuliwa kila mmoja kitazama. Leo siku yako, elewa kesho ni mwenzio. Mungu ameweka kila mmoja siku yake. Na ikisha fika maduna wakupinga. Anainuliwa watisi wake washangae. Ni kweli wanadamu wakosi la kusema. Unapokuwa chini kimaisha, watakudharau na waanze kuchekelea. Punde tu Mungu anapokuinua, wanaanza kunungunika. Kanyumba kako kazuri ukijenga, stories zinaanza mitaani. Hebu nunua gari. Hapana, hii si bure. Maybe amechukua majini. Wanini wanisema sema e? Wanini unanunika? Wanini namsifu ibilisi? Chupa ulimi wako unapomsema sema mwenzio. Sema sema.